Imani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini mpenzi msikilizaji. Karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili kwa mchana huu wa leo ambayo tunaanza na muhtasari wake. Watu saba watatu miongoni mwao walijeruhiwa vikali kutokana na guruneti ambayo ilivurumishwa huko wilayani Buganda ni mkoani Chibitoke. Baadhi yao kwa sasa wanahudumiwa hospitalini. Na wizara ya afya tupilia mbali tuhuma dhidi yake kwamba inahusika katika njia moja ima nyingine katika kutaka kusambua sindiketi za wauguzi. Kwa haya na mengine, jina langu Moise Misago, mitambo na Alphonse Kubwimana. Isanganiro. Na sasa habari kamili. Tukianza katika ukurasa wa usalama ni kwamba watu saba, watatu miongoni mwao walijeruhiwa vikali kufuatia shambulio la guruneti iliyovurumishwa usiku wa kuamkia Jumatatu hii katika kilabu kilichopo barabara 6 wilayani Buganda ni mkoani Che. Idadi hiyo inathibitishwa na polisi. Wahalifu wa tukio hilo bado kufahamika na raia wa eneo wanawataka walinda usalama kuimarika ipasavyo. Mengi zaidi ni Bel Nibigira. Moja kati ya raia wakazi wa barabara ya 6 wilayani Buganda kwaani Chibitoke anasema kuwa guruneti hiyo ilivurumishwa majira ya 1:00 usiku wa Jumapili hii. Muda kadhaa tulisikia kitu kikilipuka na watu wengi wakajeruhiwa. Unaona hata machupa yalipasuka. Watu wengi walijeruhiwa na hakuna anajua waliofanya kisa hiki. Watu saba ndiyo wasadikiwa kujeruhiwa. Watatu kati yao walijeruhiwa vikali kama zinavyoharifu duru za habari kutoka eneo la tukio. Naibu mwenyekiti wa kitongoji Kaburanhwa anawataka walinda usalama kuimarika. Tunaweza kuomba walinda usalama ni kuongezea muda unavyosogea mbele. Ni miongoni mwa sababu zinazopelekea kutowajibika ipasavyo. Wanapokuwa wachache walinda usalama, mhalifu anaweza kupenyeza. Katika polisi wanafahamisha kuwa uchunguzi umeanzishwa. Shukran Elini Bel Nibigir. Na daima na ukurasa wa usalama ni kwamba lita 600 za pombe haramu ndizo zilimwagwa na polisi katika kipindi cha mwaka 2018. Amesema hayo kipindi wizara hiyo ilikuwa kiweka wazi yale iliyotekeleza katika kipindi cha pili cha mwaka wa 2010. Na Kavura Serge anafahamisha pia kuwa kilo 35 za pamoja na 44 za madini aina ya kasiterite zilikamatwa na polisi zikisafirishwa nje ya nchi kinyume na sheria. Na katika kurasa wa afya ni kwamba wizara ya afya na kupiga vita janga la ukimwi inatupilia mbali tuhuma dhidi yake kuwa inahusika katika kusambua sindiketi za wauguzi Sinapa pamoja na CNTS katika kubuni nyingine Synaps. Katika mkutano na wanahabari Jumatatu hii, baada ya tuhuma za sindiketi hizo kuitumu wizara ya afya kuwa inahusika kusambua sindiketi hizo, Dr. Jean Bosco Girukishaka, msemaji wa wizara hiyo, anathibitisha kuwa sindiketi Synapse ilisajiliwa toka mwaka 2010. Ama kuhusu wale ambao wanashirikishwa katika sindiketi hiyo mpya kimabavu, atolea wito sindiketi hizo kuisogelea wizara ya afya. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Na katika ukurasa wa utawala bora ni kwamba ushuru unaotozwa boti zinazoegesha kwenye bandari la Rumonge unatofautiana kutokana na kiwango cha bidhaa pamoja na ubora wa biashara. Atamka hayo kiongozi wa bandari hilo Obed Nyuhira akibaini kuwa boti zinazotokea nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaleta bidhaa ndogo ukilinganisha na zile boti zinazotokea nchini Tanzania. Amesema hayo baada ya ziara ya wabunge wa Burundi kwenye bunge la EALA kwenye bandari hilo Jumamosi wiki jana. Tumsikilize. Utofauti huo ni kweli upo, ila unatokana na uzito wa biashara. Boti kutoka nchini Tanzania husafirisha kwa kiwango kidogo, uzito wa tani 20 hadi tani 110. Kuna sheria iliyopo tangia tarehe 13 Januari 2018 inayoratibu kiwango cha ushuru unaotozwa. Ikiwa kwa upande wa boti kutoka nchini DR Congo, kiwango kikubwa ni kama tani 30 hadi tani 40. Cha kushangaza, boti kutoka nchini Tanzania zikifika bandarini Bujumbura, malipo hayana tatizo lolote. Ila zikifika bandarini Rumonge, huomba ushuru uwe sawa na boti kutoka nchini Kongo. Siwezi nikasema kuwa utofauti huo unaweza kusababisha upungufu wa idadi ya boti zinazoegeshea bandarini Rumonge. Kwa malalamiko yanayotolewa, si kwa upande wa miliki wa boti hizo, ila ni kwa upande wa piga debe. Na sisi kwa utaratibu wetu hutumia sheria inayohusika na sheria katika Jumuiya ya Muungano wa Afrika ya Mashariki. Na nchini Burundi, kiwango cha ushuru kinachotozwa bado kidogo mno kutokana na upungufu wa boti bandarini Rumonge. Kwa sasa siwezi nikasema ni kwa nini, ila tu si kwa sababu ya ushuru unaotozwa. Hela hizo zikikusanywa huelekea katika ofisi inayokusanya mapato ya serikali ama OBEA. Huyo amesikika ni Obede Niyuhira, ni kiongozi wa bandari la Rumonge na amekuwa akitarjumu zetu Placide Niyomwungere. Na daima kiongozi huyo wa bandari la Rumonge anafahamisha kuwa ushuru unaotozwa boti zitokazo nchini DRC ni takriban dala 65, pindi zile kutoka nchini Tanzania zatozwa ushuru usio chini ya dala 215. Daima na ukurasa wa utawala bora ni kwamba wizara ya utawala bora inasema kuwa bado kuna ripoti ya shirika la kimataifa Transparency International, ripoti isemayo kuwa nchi ya Burundi ilirudi nyuma kwa nafasi 13 katika kupiga vita rushwa kutoka mwaka wa 2017 hadi 2018. Msemaji wa wizara hiyo Jean Bosco Nahimera anafahamisha kuwa waliofanya ripoti hiyo wana kile wanacholenga kutokana na kuwa wizara ya utawala bora haikushirikishwa. Na katika kurasa wa michezo ni kwamba timu za vijana na wasichana za Muzinga na Amical pamoja na Lezas kwa upande wa wasichana ndizo zilishinda mzunguko wa kwanza Jumapili hii katika michuano ya mpira wa vikapo mwaka 2018-2019 jijini Bujumbura. Ama katika soka, michuano ya daraja ya pili kwenye ngazi ya taifa ilikuwa inafikia siku ya tano wiki jana. Timu za Interstar pamoja na Top Junior ndizo zinachukua nafasi ya kwanza. Mengi zaidi na mwenzetu Ismael Kwizera. Msimu mpya wa mwaka 2018-2019 wa ligi la mpira wa mikono maarufu volleyball mjini Bujumbura limeanza kutimua vumbi rasmi tangu hii Jumapili kwa baadhi ya timu. Mechi tatu ndizo zilizochezwa. Kwa upande wa vulana, Muzinga walishinda Bisoro Volleyball Club seti 3-0, huku Amical wakishinda pia Bun seti 3-0. Kwa upande wa wasichana, Lezas waliitambia timu ya New Colomb kwa seti 3-0. Katika mpira wa miguu, ligi la daraja la pili maarufu Ligue B lilikuwa katika wiki yake ya tatu mwishoni mwa wiki hii. Ijumamosi, Buhumuza FC kutoka mkoani Changuzo waliitambia Delta Star kwa kuishinda 3-0. Rumonge City wakaishinda Aigle Noir B bao 1-0. Royal FC kutoka mkoa wa Muramvya wakaenda sare ya bao 1-1 na Unité kutoka mkoa wa Muinga. Busoni Stal ikashindwa 1-0 na Limier do Mwumba kutoka mkoa wa Ngozi. Nao timu ya askari jeshi Muzinga wakaishinda bila tabu Volontaire FC bao 4-0. Timu ya Interstar ama weusi na weupe wakaishinda Les Elephants kutoka Bubanza bao 2-0. Ijumapili, Les Jeunes Athletic wakachezea kichapo cha bao 4-1 dhidi ya Burundi Sport Dynamique. Nao Top Junior kutoka mkoa ni Kayanza wakairarua Moso Sugar bao 4-0. Msimamo wa muda ni kwamba Interstar wanaongoza na pointi 9 katika kundi A, huku Top Junior na Buhumuza FC nao pia wanaongoza kundi B wakiwa sambamba na pointi 9. Habari za kimataifa. Ikiwa ni saa 7:31 tumulikie angaza kimataifa ni kwamba ndege iliyombeba mchezaji Emiliano Sala yapatikana na nchini Venezuela. Maduro atupilia mbali muda wa mwisho uliowekwa na nchi za Ulaya. Mengi zaidi na mwenzetu Ernest Pablo Warjuabo. Sherehe iliyokuwa imepangwa kufanyika jana katika mji mkuu wa Sudan Khartoum kuhusu makubaliano ya amani nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati imeahirishwa. Kwa mujibu wa RFI, makundi 14 ya waasi yaliyowakilishwa katika mazungumzo na serikali ya Jamhuri ya Afrika ya Kati yatarajia kutia saini kwenye mkataba waliowafikiana Jumamosi wiki hii iliyopita, karibu wiki mbili baada ya kutoweka ndege iliyomsafirisha mchezaji wa soka Emiliano Sala ambayo ilikuwa ikitokea Ufaransa kuelekea Wales imepatikana kwenye bahari ya Manch. Uchunguzi mpya ulioendeshwa na kampuni ya Blue Water Recoveries umewezesha mabaki ya ndege hiyo kupatikana mapema jana asubuhi. Ndege hiyo ilitoweka kwenye anga ya Manch Januari 21 mwaka huu. Papa Francis amewasili katika Umoja wa Falme za Kiarabu kwa ziara ya kwanza kuwahi kufanyika na kiongozi mkuu katika Kanisa Katoliki Roma katika rasi ya Arabuni. BBC inaeleza kuwa Papa anatarajiwa kuhudhuria mkutano wa dini mbalimbali na kesho aandaye misa ambapo takriban watu 120,000 wanatarajiwa kuhudhuria. Siku ya Alhamisi wiki jana Papa alitoa heshima zake kwa umoja huo wa Falme za Kiarabu kuwa nchi ambayo inajaribu kuwa mfano wa watu kuishi pamoja, mfano wa undugu na eneo lililo na raia watabaka na tamaduni mbalimbali. Tutamatishe habari za kimataifa na yanayojiri nchini Venezuela ambapo rais wa nchi hiyo aliyechaguliwa Nicolas Maduro amefutilia mbali muda wa mwisho uliowekwa na nchi kadhaa za Ulaya ambazo zinaomba kufanyika haraka uchaguzi mpya wa urais. Rasi hivyo zitamutambua Juan Guaido kama rais wa Venezuela. Kwa mujibu wa RFI, jana Hispania, Ufaransa, Ujerumani, Uingereza, Uholanzi, Ureno pamoja na Austria wameutaka utawala wa Nicolas Maduro kuitisha haraka uchaguzi wa urais. Rasi hivyo watatambua speaker wa bunge Juan Guaido kama rais wa Venezuela. Shukran Pablo Ernest Warjuana. Hadi hapo mpenzi msikilizaji, ikiwa ni saa 7:34, sina budi kutamatisha taarifa hii. Ni kushukuru ambao mmetegea sikio tangu mwanzo hadi mwisho, nikimshukuru pia fundi mitambo Alphonse Kubgimana. Mimi ni Moeze Misago na kutakia mchana mwema nikikuageni kwa aherini.